med lite vin så här på en vårkväll. Ja, på kvälls. Jag tänkte kvisten. Sommarkväll, men inte sommar. Säger man kvällskvisten? Kvällskvisten. Nej. Jo. Sommarkvisten. Nej, jag tror att det har kvällskvisten med... kanske. Men det låter konstigt att det ska vara k och k. Nattkvisten kan jag inte heller vara. Nej. Eftermiddagskvisten. Eftermiddag. Åh gud vad vi kommer in, alltså när vi har tillbaka det här. Nej men. Jag tycker det är en klunk. Så jag har inte ätit på såhär 3 veckor. Den klunkbin var. Du var helt salig. Men när jag vände mig om här nu, jag bara. Oh my god. Ja, du är helt röd. Jag bara nej. Du är helt, du sluddrar ju. Nej men. Det kan vara för att jag är lite sjuk också kanske. Ja, är du lite sjuk? Jag är lite ont i halsen. Ja, det ser du nu. Jag sitter där. Ja men. Mitt emot dig. Inte så. Har provat dina kläder. Du har pussat mig. Come on, bitch. Det är inte så farligt. Ja. Ja, vad tråkigt. Ja, alltså det är inte så farligt. Det är inte så att jag känner att jag inte orkar saker. Nej. Det är bara att jag känner att det. Om jag skulle gå ut och alltså röja nu. Ja. Kan det inte vara så jättesmart liksom. Nej. Men. Du kanske fått sol. Frossa. Nej, det tror jag faktiskt inte. Det har varit sjukt soligt dock. Det har varit så varmt. Det har varit varmast. Det var jättekul. Direkt när jag landade förra veckan. Eller när jag kom in till familjen. Mamman bara. It's gonna be hotter here than in Turkey next week. Så och då så pappan bara. Yeah, but it's gonna be like 10 degrees in Turkey. Så. Det var inte så svårt. Alla brittiska newspapers, tidningar hade skrivit så här, det kommer bli varmare än i Turkiet. Grejen var att Turkiet hade det tydligen skitkallt. Ja, då är det inte så jättekonstigt. Så att det var inte så här otroligt. Men vi hade ju blivit det var, varm som hemma. Det var typ 27 grader. Vi hade typ samma hemma. Det är lite varmare. Fast jag, eller, typ 2 grader. Ja. Men nu är det varmare hemma. Ja, nu är det jättemycket varmare. Det är typ 28 grader hemma. Mm. Vi hade liksom, kan det varit typ torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja. Jättefint på typ 26-7. Ja. Och sen har det ju regnat typ måndag, tisdag. Onsdag. Typ, alltså i sträck. 70, ja. Vad är det? Men det har varit varmt. Så det man tänker så åh gud jag måste ha jacka bla bla bla nu. Men nej, det ser så det är varmt. Ja, det är jättevarmt. Är det skönt? Det är lite tropiskt. Ja, men det är nästan lite irriterande för det är nästan liksom så här då blir det så fuktigt att det blir så Och du kan inte vara ute direkt. Nej, vilket man vill. Men jag tycker det är så skönt när jag sitter lite på eftermiddagen kvällen när jag slutat. Och bara öppna fönstret, få den här friska luften, det regnar lite. Det är som sommarkänsla. Det luktar verkligen sommar. Ja. Och det är så blommigt just nu. Du bor ju ett grönare område än vad jag gör. Mm. För jag bor ju lite mer stadsaktigt område. Men det är ändå liksom blommigt. Alltså det luktar blommigt, så gott över. Det är så utanför fint. Min dörr. Kände du lukten? Ja, det är så fint. Ja, det är så gott. Det är liksom som en typ syren eller någonting som hänger över. Liknande, det är inte syren, men liknande. Jag såg en bil som hade antagligen stått parkerad under ett typ körsbärsträd. Och det var helt, alltså det var så fint, det var så blommigt. Jaha, jag trodde men jag såg framför mig körsbär man hade åkt ner på sådana röda bräckar. Det var så fint, jag bara okej, vi säger så. Redan. Ja, det var därför jag ville helt otroligt. Jag säger att jag är full, jag skojar. Ja, alltså. Det här är verkligen vårt första glas. JK. Ja, men jag är inte full. Nej, jag hoppas verkligen. Men jag är ju klar med min spanska nu i alla fall. Aj, helt, jag har fått betyg och allting. So it's over. And pappa. Nej, kommer ihåg att vi gjorde high five i förra podden också. Ja! Nej, men så du har fattat att vi gör det. Jag vet inte. Jag vet inte. Innan jag började klara om spanskan. Alltså, du vet när jag rörde mikrofonen. Ja, det hördes inte. Nej. Men det var något annat i den podden som du sa och sen så lyssnade jag tillbaka. Ja, det var när din syster ringde. Ja. Och du bara, ja, det ringde vanligt. Ja. Jag bara, 1-0. Ja, fast du, förra gången du sa att det här rörde så du gjorde inte det. Så 2-1. Ja, fast generellt. Ja, men nu så. Att du var rätt. Ja, jo, men så är det ju. Ursäkta? Ja, alltså, jo. Vad försöker du få fram nu att du är... Att jag oftast har rätt? Nej. Det dummaste jag har hört. Ja, absolut. Absolut. Mm. Lev i oblivion. Vad vill jag? Jo, kunskap om min kunskap. När det var 1-1, då var det fine. Sen när jag råkade leda lite, det bara, fast jag generellt. För det är ju så. Fast det sa du inte när vi var varit Lovika. Jag, nej, Lovika, nej. Fast jag är stor nog att jag kan låta dig tro att det ligger lika. Men du, tror att, ja, du är stor, då var det tvärtom ju. Att du är stor nog att, okej, du kan få vinna. Nej, lika. Nej, så stor är jag inte. Kanske om 3 år när jag är lite mognare. Men jag är inte så mogen. Okay. Det pratade jag med om någon idag. Ja, att den här podden hade kunnat vara så mycket roligare om vi typ hade spelat in den om typ 3-4 år. Mm. När man är lite äldre, har lite mer kött på benen och typ är lite säker i sig själv. Mm. Och vågar dela lite mer av vad man typ gör. För jag tycker personligen inte att det har... För först tänkte jag att det hade mycket med föräldrar att göra. Mm. Att det är så här, jag vill inte att mina föräldrar ska veta. Men egentligen, det är typ inte så mycket därför. Det är mer det att jag inte... Det känns lite som ett kamouflage. Jag har kommit fram till att det är mer att jag... Jag kan skratta åt de grejerna som jag gör och som vi gör. Och dumma grejer och klantigt och sådär. Och pinsa. Framförallt pinsamma grejer. Men jag skulle inte vara redo... Att det finns tillräckligt för alla alltid nu. Nej, att andra ska veta exakt. Exakt vad det var. Och kunna skratta åt också. Men det här är min grej att skratta åt. Ja, exakt. Inte era andras. Alltså så här, det finns ju så mycket som är rätt censurerat. Mm. Alltså av saker som jag berättar så här, och saker som inte har berättat. För att det känns så här, för personligt så här. Men när jag tänker på riktigt roliga poddar. Jag älskar exempelvis Fredagspodden när de kan... Där de kan berätta om riktigt så här pinsamma grejer som de gjorde när de var unga. Och hur omoget och hur de hanterade den här situationen och sådär. Som man typ inte riktigt ser nu. Nej, men jag kan hålla med det där faktiskt. Mm. Mm. Jag har bara inte tänkt på det. Nej, för att jag tänker att det är för att jag inte vill att min mamma ska typ höra det. Ja. Men alltså så här, man har ju rullat in 10 på morgonen skitbakis med sminket. Alltså så här, ja. Det är inte så att de inte vet att man är ute och liksom... Ha kul. Ja, precis. Nej, det är sant. Ja, nej men alltså... För att jag tror egentligen att ens föräldrar fattar och vet mer än vad man tror. Nu spelar det ingen roll, vi är 20. Det är inte så att vi är så här... Nej. Gud, låter som att vi i världen är så här mammas flickor typ. Men, alltså, men, jag... men ändå, man har ju ändå någon så här... Kul mamma. Skål. Ja, nej för fan. Jag tror... Alltså det stämmer ju det du säger. Mm. Så jag också tror att det är för att de inte får bättre för föräldrarna. Men när du tänker efter på det? Det är bara att, nej. Varför skulle det vara det? Det känns så här, bara för deras skull. Eller deras skull. Ja, exakt. Det är för mig, det är mitt, det ligger hos mig, inte hos dem. Nej, exakt, det gör det. Men jag har typ tänkt att det är tvärtom. För som sagt, de är inte dumma i huvudet. Liksom. Eller? eller så är de det på en chock. De bombar. Vad heter det? Vi kan ha en recap. Recap. Om 3 år. Vad är vi då? 23. Londonpodden 2.0. Uncensored. Mm. Det är inte så att det har varit sjuka. Nej. Det låter nej. Så att vi... Jo, lite, men alltså så här, det är inte så här extrema. Nej. Alltså ni har ju hört det värre, liksom. Definitivt. Och ni har ju varit med om värre själva. Jag tror inte att det här är något så här. Nej. Men ändå, det är ändå lite så här... Privat. Och det vore ju kul om man kunde berätta om det någon gång kanske. Ja. Vem vet, vi kanske kör. Vi har pratat om att vi på något sätt lever vidare podden. Fast i en annan podd typ. Ja, en annan, någon slags version. Att man tar ett år och typ inte. Och sen så försöker komma så här. För vi tycker det här är kul och vi är ändå passat som något. Jag älskar att podda. Ja, och alltså, tillsammans blir vi... Poddkarriär. Ja, men alltså vi poddar. Nej, men... Det kommer aldrig gå. Nej, men jag menar, vi passar inte ihop till en podd. Mm. Om man ska säga. Våra röster är inte så lika. För ibland när jag lyssnar på folk. Så bara, vem är det som pratar nu? Mm. Nu, våra röster är inte så lika. Så, eller det är för att jag hörde att folk tycker det. Men det är för att... Jag tror att de hade typ tyckt att... Alltså allas röster, om det inte är en tjej eller kille liksom, som hade haft lika. Men man lär sig efter kanske 2 avsnitt. Medan ibland så kan det ta 10 avsnitt. Och man bara, vem är det nu? Vem va? Ja, definitivt. Men för jag har börjat lyssna på Viktor och Faros podd. Har du lyssnat på den? Nej, vilka är de? Det är, alltså jag vet inte var de kommer ifrån egentligen. Så här. Vad heter de efternamn? Jag har ingen aning. Podden heter Viktor och Faro. Okej. Okay. Det är inte han Viktor Frisk eller vad det är? Nej. Okay. För han har en podd. Ja, med tjej. Ida Varg. Jag vet inte. Det är en träningstjej. Okej. Okay. Jag tror podden heter Friska Vargen. Nej, men. Såklart. Nej, men den här Faro och Viktor och Faro. Mm. Faro? Nej, Faro. Nej, gud, inte Faro. Nej, nej. Det kan inte. Nej, antagligen. Faro. I alla fall, den är jätterolig. Den är verkligen har för gott skatt. Alltså, min syster började lyssna på den. Ja. Så jag vet, det är därför jag vet om den. Annars skulle jag säga, det är inte så... Är den stor? Det är, rätt, de har ju reklam och sånt där. Så de får ju ändå... Mm. Om man, de skulle inte fått reklam om de inte har tillräckligt många lyssnare. Liksom. Nej, nej. Så ja, den, alltså, den är så rolig. Så den tipsar jag om. Det är då... Jag tror de har bor länge båda två. Mm-hmm. Ena killen är... Vad kul, för det är alltid, jag har inte hört en enda podd som är stor där de inte bor i Stockholm. Och bara, så idag var jag på Rish. Jag tror de bor i Stockholm. Eller idag var jag på Sture. Alltså det är alltid så här. De bor i Stockholm, tror jag. Ja, fan. De är från Borlänge. Ja, de är från Borlänge. Tror jag. Fan, flytta tillbaka, då är det alltså, speciella. Då. Nej, men han är bög och han är kul en straight. Mm-hmm. Och så får man, alltså de är så himla roligt tillsammans. Så här. Okay. Alltså, Rita. Nej, men hur de... Alltså, ja, nej, den är riktigt rolig. Men vad är deras typ... Alltså, de bara pratar. Ja, alltså såhär, till exempel nu... jag har inte lyssnat på så många alls. Men den senaste jag lyssnade på var om typ såhär... killar och deras ambition på gymmet. Varför de gör det. Okay, för att lägga upp en bild på Instagram. För ingen tjej egentligen tycker det är så jäkla attraktivt med sixpack som sticker ut. Eller inte många i alla fall. Så vad är de strävar efter för att lägga upp bilden på Instagram och sen få massa likes. Är det deras mål med gymmet? Och så de bara, en kille bara, om de kan lägga all deras energi, fokus, dedikation, så. Nej, dedication säger du på engelska. Alltså skriver hängivna. Ja, men hängivenhet. Ja, hängivenhet. Till gymmet. Lägger det på liksom cancerforskning. Alltså, för den tiden, de har säkert 10 timmar på gymmet per, alltså såhär. Jag fattar verkligen inte, ja. Nej, så om de har kunnat lägga på något vettigt typ. För det är egentligen man vet såhär, vad är målet för er? Det är inte så att ni är elitidrottare. Som, ja, men jag ska vinna OS nästa år eller utan, nej, är det här för att lägga upp bilden på Instagram? Riktigt med det på det sättet. Det är de måste typ att de mår bra vanligt. Men de gör ju mer än vad de fysiskt mår bra av. Ja, för det är inte helt sant. Nej, exakt. Det går ju överstyr. Så det de bara, men jag vill hålla kroppen. Nej, det måste ju vara en utseende häst liksom. Ja, men det är ju inget så för de tycker typ att de själva är snygga. Men folk personer de får komplimanger av, det är ju andra killar som vill vara likadant. Ja, men det kan jag tänka mig. För jag tycker absolut inte att en kille är attraktiv sådär. Nej, nej. Alltså jag, nej, generellt så skulle jag inte. Det är såklart att man skulle kunna träffa någon så kanske. Ja, men då är det inte det man är ute efter. Att jag, nej, fast då, jag hade inte, fast, nej, jag tycker inte det heller att det är. Också då, att träffa en sån kille. Mm. Då är han på gymmet 24/7. Nej, men alltså, exakt, jag hade inte kunnat dejta en gymkille. Så nej. En gymkille måste dejta en gymtjej. Och jag har ingen gymtjej som är på gymmet 24/7. Ja, nej. För det är typ så man dejtar. Men det är som om man träffar en kille då, ute. Och sen så är han på gymmet ett tag, då kan han aldrig träffas. Men då blir trött med efter ett tag. Plus att så här, det är inte bara den tiden som är... Sen så den tiden då han typ är hemma. Mm. Och inte gymmar. Då, han dricker ju inte. Nej, han bulkar ett speciellt. Ja, exakt. De kan ju typ inte äta vanlig mat. Jag vet inte vad det är med deffa, bulka hela tiden. Jag fattar ingenting. Men de äter är väl typ så här shakes och typ konstigt. Alltså proteinrikt mat, sådär. Och det känns ju som att de har väldigt speciella sovmönster också. Ja, säkert. Att de har liksom så här. Nej. Plus fatta att ha någon som typ alltid luktar svett. Och alltid gymkläder på sig. Åh, vad oerhört. Det måste vara det värsta. Ja. Alltså jag ska inte, nej. Alltså, det är klart att man vill ha någon som kanske så här, vältränad. Ja, eller i alla fall som typ så här, känner sig lite så här, lite fräsch eller, typ att man behöver inte vara vältränad så, men att man är så här fräsch i typ sig själv som jag. Mm. Jag är ju inte fräsch i mig själv på det sättet, för att jag skulle ju må bra av att träna på riktigt. Mm. Men jag har liksom inte kommit dit, men jag skulle gärna dejta någon som gör det. Mm. För att det är ändå någon slags hälsosam typ inställning, mm, liksom. Ja, alltså, så man vill inte ha någon som är bara så här fyller hund hela tiden heller. Nej, liksom, nej, bara så, alltså, en kille som mår bra i sig själv, tycker sig själv, det är en utstrålning. Ah, men det är säkert med tjejer också. Kan man, det har man ju hört. Det har man ju hört. För jag är ju otrolig. Jag är ju så jävla självsäker i mig själv. Alla ser ju det. Det bara, jag kommer in på ett rum. Alla bara vänder sig. Ja, alla bara, nej. Gratare. Oh, så jobbigt. Att alla killar bara springer efter mig. Jag bara, kan inte? Kan ni sluta? Tinder liksom bara pling, pling, pling, pling. Hela tiden. Hela tiden. 2000 matchningar. Per dag. Gud, jag känner att vi har dragit det här för långt. Ja, nu ringer du kul. Det var precis som det blir lite såhär. Alltså såhär, i söndags, när vi satt i parken, alltså vi var alla så trötta. Ah. Vi drogs, allting drog för långt. Och jag skrattade så mycket. Vi skrattade. Jag skrattade så mycket. Och så tänkte åt dig. Ja, men, och att du skrattade åt mig. Ja, men det här är inte kul längre. Alla var så trötta. Jag kan inte skratta och tänka på. Jag minns inte ens vad vi sa. Alltså alla var så trötta. Jag skrattade också konstiga grejer. Det var typ om någon sa fel. För det är så drygt när man ska skratta åt någon. Så att säga. För det är så här, det bara stannar upp en konversation. Och man bara, okej, ska du skratta klart nu? Och sen kan jag fortsätta prata liksom. Men det var ju vi hela tiden. Alltså. Tillbaka till din spanska. Ja. Inte. För jag... Först, vänta, bra jobbat att du har klarat det. Tack. Det var ju ditt mål. Det är tack vare dig, typ. Ja, typ. Nej, ska jag. Ja, men det är typ det. Fast, fast du hade ju klarat det ändå. Sen så kanske det blev lättare att du fick hjälp. Det är ju tack vare att du gav upp. Ja, fast tack vare dig att du pushade mig kvar. Men om inte, alltså, för att jag hade inte klarat det, för då hade jag hoppat av. Mm. Alltså, du hade ju klarat det kunskapsmässigt så. Ja. Du hade klarat det så. Men jag hade inte, för att jag var ju, alltså, jag var ju nära bara, bara. Ja. Jag bara, alltså, jag orkar inte mer. Jag var ganska hård mot det. Ja. Och mina, alltså, mina föräldrar var väl så här, ja, men alltså, så här, det är klart du inte ska hoppa av, men om det känns bättre så här. Men du bara såhär, jag bara, bitch no. Ja, du hoppar inte av, vad fan tycker du är typ såhär. Och du bara, det behövde, jag klarar ju det. Ja. Så asbra typ. För nu är det ju skönt, nu behöver inte du tänka på det alls. Det är liksom, it's over. Ja, det är ju skönt. Och det var liksom 5 veckor av mitt liv, det är ju ingenting. Nej, precis. Och det är inte så att, för ditt argument var ju lite, jag vill inte att det här, jag ska tänka kvar tillbaks på det här och det ska typ göra att vi tråkigt i London. Det här är väl det jag tänker på minst. Ja, liksom. Alltså jag har typ glömt bort att jag har pluggat spanska. Exakt, för det var så jävla kort ändå. Dels att jag bara, ja, jag gick på spanskan. Vad fan, vilken spanska? Fan, spanska. Jag pluggar inte spanska i trean. Just det, fan, prov nästan. Nej, men för det var lite kul. Jag var hämtade barnen på deras dag hos deras dagmamma. Och så då är min kock. Vad heter dagmamma på engelska? Childminder. Just det, childminder. Så jag gick till henne och så hennes typ såhär, någon som jobbar där som är... Som jag börjat hänga med ganska mycket. Hon är jätteskön. Som du måste träffa snabbt, by the way. Mm, just det, innan vi åker. Ja, jättehärlig tjej i alla fall. Och så pratar de om så här, spanska. Så jag bara, ja, men det enda jag kan säga är typ så här, una cerveza, por favor. Och hon bara, så här, vad betyder det? Vad på engelska då? Men, för alltså, det inser inte jag då. Men jag har ju bara lärt mig spanska till svenska, inte spanska till engelska. Mm. Så kom det så naturligt. Så jag bara, it means en öl, tack. Hon bara, jag bara, en öl, tack. Jag sa det på svenska. Hon bara, kolla på mig som säger, va? Jag bara, men gud, är hon dum i huvudet? Fattar hon inte vad jag menar? Men du berättade det här. För du berättade så här, jag bara, för du sa inte så här, för att jag sa det på svenska, utan du bara, jag sa en öl, tack. Jag bara, ja. Men det är du som är dum i huvudet, Jessica. Så här, det är inte hon, typ så här. Eller så här, hon fattar inte vi, alltså förstår du? Ja, nej. Jag fattade inte att nej. Men jag tyckte också att det var sån här Ja, för hon kollade verkligen mig som att jag var dum. Jag vet, men gud, fattar hon inte? För hon är ju engelsk, ja, hon ska är ju britt. Sägas. Hon är ju britt, hon fattar inte svenska. Nej, så hon bara, what does it mean? Du säger bara, en öl, tack. Ja, it means en öl, tack. Alltså, och så säger jag bara. Men när fattade du? Nej, men det var efter tredje gången så. Det jag bara, men oh gud, jag bara, did I just say this in Swedish? Hon bara, I think so. Jag bara, oh my god. Alltså, och så jag kunde inte sitta och garva. Jag bara, men gud, det är så awkward. Varför? Men för det, ja, det är ganska sjukt. För jag, för det där är ingen slump. Jag, för det var det, jag bara, en du öl, var typ så dum, tack. Utan så här, typ. Jag skulle göra ett test till att, förut när jag sökte brittiska universitet. Och då först tänkte jag söka spanska och engelsk litteratur. Mm. Och då behövde jag göra ett test i spanska. Det, och jag bara, easy peasy. Jag är skitbra på spanska. Mm. Kommer testet, och det är under tidspress här. Och det står ju på engelska. Och jag bara, Sen så bara, det går inte. Jag kan, alltså, det är ju så liksom, Sen försvarade de sig, så spelar ingen roll. Men det gick så dåligt. Jag fick verkligen sitta så länge. På svenska hade jag bara gjort det så här på typ 5 minuter. Men det tog liksom en halvtimme nu. För att det går typ inte. Det var svårast att översätta från spanska till engelska. Än, precis som du skulle göra från spanska till engelska. Det var ju lättare från engelska till spanska. Typ på något sätt. Okay. Av någon anledning så var det lite lättare. Men ja. Men det var verkligen så här, för jag bara... Så det är typ så. Ja, men det var verkligen så, för jag var så mycket övertydlig. Jag bara artikulerade, bara, en öl, tack, så här, tredje gången typ. Jag bara, alltså, hon är så dum, fattar inte vad det betyder. Bara, öl, vem vet inte vad öl är? Ja, nej, det var inte roligt. Kan vi få en update på spanska killarna? Ja, men alltså, jo, ni kan faktiskt få en update. Så här är det. För jag, i måndags, så såg jag pojken... Men det är en annan au pair. Eller det är en annan som tar en, det är en spansk dock. Tjej, kille. Tjej. Som är kanske så här som oss typ. Fan, piss. Ja, så jag antar han var en au pair. Han måste ha varit au pair. Han var au pair. Ja. Eller så är det hans fru. Ja. Fast hon då är men han, då var hon svart? Nej, hon var spansk. Var, alltså verkligen okay. Spansk. För jag, alltså så här, hon pratade med och varandra. Och som vi sa, hon lär ju inte adoptera. Nej, hur pratar man spansk accent på engelska? Hello, my name is Javier. Ja, hon bara, oh don't cry baby. Nej, men baby sa inte. Jaha, okej. För hon bara, för han grät. Jag kallar min baby. Ja, men när jag säger, come on, baby. När jag säger till Lola, hon bara, I'm not a baby. Jag bara, jo, det är you're a baby. Jag är en baby. Nej, men för att för han grät barnet jättemycket. Och hon var så här, alltså jag var här, det här är min spekulation, men att hon är ny, det är ny, alltså så här, ny person, han är så van med att killen ska hämta honom och så är det ny. Fernando. Ja. Kan det vara? Alltså gud, jag vet vem han var. Anna, han åkte hem då. Han, ja. Fan också. Ja, lite synd. Fan att du skulle tagit chansen då. Nej, för att han skulle typ ändå åka hem några dagar efter. Så att om det hade gått dåligt, då hade det typ inte varit något. För han ska ändå bo i Spanien. Ja, för det var ju, om jag hade gjort... Helvete. Ja. Jag blir typ lite ledsen där. Ja. För din skull. Tack. Ja, så... Ja, fyra det. Om han... jag kommer förmodligen aldrig se honom igen. Jag ska... Nej, var han så snygg då? Nej. Nej. Det var ju mer det. Det var med grejen. Han var inte alls min typ heller. Nej. Nej gud, jag har aldrig tänkt att du går efter den typen av killar. Det är typ den sista som jag tänkte. Ja, nej, han var inte alls. Det var bara så här, spännande, en kille i mitt område, han är uppe här, som mig. För hur många ens område finns det här som inte går på universitetet? Nej. Och som är rätt, alltså han var ju så rätt snygg. Alltså, han var inte ful, han var ju så här. Ja. Okej, du duger. Duger i krig. Det är ganska kul hur man kan få hang-ups. Du fick ju en hang-up på en kille på Tinder. Oh, det var ju helt absurt. Det var fan helt sjukt. Varför fick jag det? Ja, men fan, gud, han var ju inte speciellt. Nej, han var ju ingen speciellt. Alltså han var bara trevlig. Men det är väl alla kallar Tinder. Nej. Jag ska den här killen träffa så här. De bara pratade på extremt Tinder. Mycket på Tinder. Ja, och sen så fick du så här helt... Psykbryt. Ja, inte psykbryt. Men det var inte alltså på gränsen. Det var så här. Lite jobbigt att prata om i podden. Det var sådär man ska censurera liksom. Men det gjorde vi då. Ja, det gjorde vi faktiskt. Nu har det gått lite tag. Nu är du mognare. Nu vågar jag prata om dig. Nu är faktiskt 20. Men så jag förstår inte. Alltså, det var bara just då. Jag vet inte. Nej. Men det är ju så ibland. Men det my point is. Det är så. Man kan ju liksom så här snöa in sig typ. Jag har inte fått hänga på andra. Vad sa du? Jag har inte fått hänga på andra. Nej, bra. Bara så att ni vet det här. Så, vi är inte så säkra i mig själva att vi kan helt skratta på henne. Jag ska inte psycho. Verkligen få en konstig hänga obsession. Vilket är jättekonstigt, vi hade ingen connection alls. Eller såhär, alltså, vi hade en connection på, av någon av det, eller? Men ni snackade, ja exakt, men ni träffade såhär. Men det är ju typ, det är ju det att han inte visade så mycket intresse. Alltså vilket? Han visade det så, men ni träffades ju aldrig. Nej. Så det såhär, sköts ju upp hela tiden och då blir det ju såhär, va? Ja, så blir det någon massa såhär, jag vet inte varför, men killar som är svårfångade. Men alltså det, för att du, vi är så omogna. Vi är så omogna att vi tycker det är så himla attraktivt. Ja, det är så löjligt. För att jag önskar verkligen återigen att jag tänkte säga så här, alla killar som visar intresse om man bara kunde, alltså inte för det är så många, nej, men det, de som gör det, ja, de dissar ibland, man ju, de tycker ibland man, tycker man typ att det blir för mycket liksom. Ja. Mm. Ja. De som definitivt inte skriver någonting är man så här, varför skriver du inte? Skriver nej, mig. Man bara så här, han måste skriva vad man kan göra, vad kan göra. Ja. Mm. Jag vet, för att för när någon skriver till en som man typ inte riktigt har helt kroken. Det är ju som ett rus när den personen väl skriver. Ja. Sin helt annan grej. Ja. Ja, det är väl någonting som alla kan lära sig av kanske. Ja. Åt båda hållen. Var inte så och var så. Ja, för det är ju... Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Var så om du ska dejta 20-åriga tjejer som är helt dumma i huvudet. Som är omogna. Och alla ni som är så som vi är, sluta vara så. Det är inte bra för någon. Jesus Christ. Nej, men... nu önskar jag att jag hade en sån här riktigt rolig historia som jag skulle kunna berätta. Ja, det har ju du. Men i helgen faktiskt. Ja. Det var en riktigt rolig helg. Ja. Det gick till Cargo som tips om. Ja. I Shoreditch. I Shoreditch. Vi valde att gå ut i Shoreditch. Ja. Och det var jättekul. Först var vi på Dinorama. Dinorama, det måste vi tänka om. Det var så bra, tycker jag. Det var kul. Det var jättekul. Om man kommer in före 19 så kommer man in gratis. Efter det så är det 3 pund eller 2 pund och sånt där. Och där inne så är det som en typ matmarknad, fast det är liksom inte en matmarknad du står vid stånd riktigt. Utan det är ju liksom riktiga kök på ett sätt. Ja. Och det är en sittplatser och det är barer. Så att du kan få, och det är, massa, det är lite inne, fast ändå inte. Alltså, det är inte så att den så här, andra matmarknaden i Shoreditch. Nej, nej. Det är ju inte. Kan man jämföra med någonting seriöst? Nej. Lite saluhallenaktigt. Den som har varit i Madrid på Mercado de San Miguel, eller något sånt där heter den. San Miguel-marknaden. Så är det. Dock kanske inte alla har varit i Madrid, nej. Det är ganska nischat. Men det, alltså det var coolt. Det var såhär, det var mycket människor dock, men det var så livligt, det var fanns jättemycket olika då, ställen, typ små restauranger typ, kan man säga. Ganska inriktat på typ amerikansk, sydamerikansk mat. Ja, men K25. Det är lite som K25, fast inte inomhus. Nej, det är fortfarande och större. Utomhus. Och det är större, och det är 2 våningar, för man sitter där uppe i sig. Det är lite mer så här spartanskt. Alltså det är inte så här marmorgolv liksom. Nej, utan nej, det är lite mer, det är lite betong. På gatan, typ. Betong, ja precis. Så vi var där först, träffade upp en kompis. Gick vidare till Queen of Hoxton. Ja, men just det. Bar rooftop, jättebra. Mm, det är typ som en pub fast det är ändå som, det är inte så fint som en pub, det är mer som en bar. Ja. Jag tror det verkar vara väldigt så här, för vi var där från typ så här, vad var vi, 8 kanske? Nej, 9 kanske. Ja. Strax innan 9 precis. Ja. Och gick upp, det var såhär kö upp till rooftopen. Först var det kö för att komma in. Sen var det kö, när man kom in så var det ganska tomt. För man var fan i alla människor. Då var det kö upp till rooftopen. Där uppe var det smockat. Ja, det var så, men så trevligt. Alltså det var så fint också. Dröm, verkligen. Och sen så det verkligen som när vi skulle gå vidare. Då verkligen var det lite livet där nere också. Ja, kan man igång liksom. Och då gick vi till Cargos. Också jättekul. Betalade 15 pund att komma in. Det var alltså stört dyrt. Det var jättedyrt. Jag har aldrig betalat 15 pund. Nej, inte heller. Men det var, man kan dock köpa biljetter innan och få billigare. Mm-hmm. Gud, gör det då. Ja, verkligen. Cargo, eller heter det Cargos? Jag heter det Cargo. Cargo i Shoreditch i alla fall, så det kan inte vara svårt att hitta om man söker upp det. Ja, precis. Det var rolig musik, fanns flera dansgolv. Ja, väldigt mainstream rolig musik. Ja, precis. Och det är så kul ibland. Alltså, det är så här, ja, ja, ja. Det är toppizzan liksom. Mm. Lite hiphop och R&B. Ja, träffade några roliga andra människor. Mm. Drack jättemycket drinkar. Det är också en grej. Du måste ha cash. Alltså. För att om du köper någonting i baren så är det minst 20 pund. Så jag skulle köpa en cider. Och så bara, nej 20 pund, okej. Jag bara, 2 cider. De bara, nej. Jag bara, 3. De bara, nej det fattas typ 2 pund. Jag bara, fan, 4 fucking cider. Mm. Och så var jag tvungen att köpa det för vad jag ska göra liksom. Du skulle ha sagt det till mig. Du skulle ha tagit 2, betalat dig 2 cider typ. Men nu var det några andra som tog dem, så det var ju bra. Men ändå, det var ju liksom så här, då fick ju de dem typ. Liksom. Ja. Så, kör, vad ska jag göra? Ja. Jag köpte dem. Ja, nej men det var jättekul ändå. Mm. Så det tipsade man också. Jag älskar att gå ut i Shoreditch. Ja. Det var kul, för det är så mycket mer avslappnat. Man vill inte ha klackar och bla bla bla. Nej, verkligen inte. Och bla bla bla. Och röst. Ja, nej. Så det var bra. Och dagen efter var supervarmt och då satt vi i en park och det var jätteskönt. Green Park. I Green Park. Det var så varmt dock. Det var så varmt. Jag skulle köpa glass till alla. Och det tog mig typ en halvtimme. För att ett, de har typ inte pingla så som vi har. Lika lätt. Liksom. Och det är inte lika stort utbud. Inte alls, alltså det är typ en tredjedel av utbudet. En femtedel av utbudet. Och sen så, det var slutsålt typ överallt. Det är sjukt. Så jag fick gå ända från Green Park till Piccadilly Circus. Där de hade jätteäckliga glassar bara kvar för att det var så slut liksom. Ja, men det var ändå en bra kväll och en bra dag. Mm. Så, see ya. Ain't gonna be ya.